Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 30 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam na serwis Trójki. O narzuceniu fałszywej narracji historycznej przez Rosję, by podzielić narody Europy, mówił w Trójce wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz. W serwisie powiemy, co piszą rosyjskie media o oświadczeniu premiera Morawieckiego wobec słów Władimira Putina. 14 ofiar śmiertelnych pożarów od Wigilii do wczoraj. Strażacy wyjeżdżali niemal 1500 razy. Celem prezydenta Rosji jest narzucenie fałszywej narracji historycznej i podzielenie narodów Europy. Tak uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Podsekretarz stanu do spraw polityki wschodniej powiedział w Trójce, że kontekstem wypowiedzi Władimira Putina są zbliżające się rocznice związane z II wojną światową i Holokaustem. W moim przekonaniu jest kilka celów politycznych. Po pierwsze, wywołanie dyskusji i osłabienie jedności Zachodu. Sprowokowanie sytuacji, w której to my będziemy wzajemnie ze sobą dyskutować, kto był dobry, kto był zły. Drugim celem, i tutaj się pojawia to nowum w postaci zarzutu o antysemityzm, próba wplecenia całej tej dyskusji w kontekst żydowski, w kontekst relacji poszczególnych państw i narodów, zarówno z państwem Izrael, jak i z diasporą żydowską, zwłaszcza z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych. Na wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina szkalujące Polskę zareagował premier Mateusz Morawiecki. W specjalnym oświadczeniu szef rządu napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Nie ma tolerancji dla kłamstwa historycznego, mówił w telewizji publicznej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nam zależy na budowaniu dobrych relacji z wszystkimi naszymi partnerami zagranicznymi, natomiast nie może się to odbywać kosztem czy to prawdy historycznej, czy to kosztem interesów polskich. Obowiązkiem każdego rządu, również oczywiście rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jest zadbanie o interes narodowy, o interes własnych obywateli. Teraz w serwisie reakcje rosyjskich gazet na oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego. Moskiewski Komsomolec zamieścił link do anglojęzycznej wersji tekstu. Gazeta zaznaczyła, że chodzi o stanowisko Warszawy w sprawie roli, jaką odegrał Związek Radziecki w rozpoczęciu II wojny światowej i napaści Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Moskiewski Komsomolec zwrócił uwagę na fragment oświadczenia polskiego premiera, w którym Mateusz Morawiecki nazwał pakt Ribbentrop-Mołotow wojskowym i politycznym sojuszem. Dalej gazeta zamieściła omówienie niedawnych wypowiedzi Władimira Putina, który próbował wybielić rolę Armii Czerwonej i Józefa Stalina w rozpętaniu II wojny światowej. Z kolei Komersant zwrócił uwagę, że tego typu zabiegi podejmowane są przez Kreml od dawna. Dziennik podkreśla, że działania te nasiliły się w mijającym roku, ponieważ w przyszłym Moskwa chce hucznie obchodzić 75. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i już liczy, ilu zagranicznych przywódców przyjedzie do Moskwy 9 maja na paradę wojskową. Jednocześnie Komersant przypomniał, że w 2019 roku prezydent Rosji nie został zaproszony do Francji na uroczystości upamiętniające lądowanie wojsk koalicji antyhitlerowskiej w Normandii i do Polski w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemal 1500 razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów strażacy w okresie świątecznym, od Wigilii do wczoraj. Zginęło 14 osób, a 67 zostało rannych, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Trudno w tej chwili powiedzieć, co było przyczyną tych tragicznych pożarów, natomiast o tej porze roku najczęściej do pożarów dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Najtragiczniejsza była sobota, kiedy zginęło 6 osób. W serwisie Chiny, które w ostatnich dniach roku otwierają ponad 10 nowych połączeń kolei dużych prędkości, pisze o tym hongkońska prasa. Wśród nowych połączeń jest trasa wiodąca z Pekinu do Zhangjiakou, jednej z miejscowości będących współgospodarzem zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Na terenie Zhangjiakou w trakcie Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku odbędą się m.in. zawody w narciarstwa klasycznego. Otwarcie kolei dużych prędkości łączącej tę miejscowość z Pekinem skraca podróż z ponad 3 godzin do 47 minut. Na trasie o długości 174 km pociąg może osiągnąć maksymalną prędkość 350 km na godzinę. Pośród nowych połączeń znalazła się też trasa z Pekinu do stolicy Mongolii Wewnętrznej. Dotychczas chińskie składy przemierzały ją w ponad 9 godzin. Teraz podróż zajmie około 2. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nowe nagranie grupy YouTube, to przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl / trójka. Płyta tygodnia, Wojciech Mazurewski, Quintet When Angels Fall. Piękny album, który jest hołdem dla Krzysztofa Komedy. Rosław Szajbel zaprojektował okładkę, wieloletni przyjaciel Komedy. No i z całej płyty słychać, że Wojtek ma wielką estymę dla wielkiego twórcy. Nasz kolega zza mikrofonu, Wojciech Mazurewski, jego kwintet When Angels Fall, nasza płyta tygodnia. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać, to 71335 już teraz. When Angels Fall, tytułowa kompozycja z nowej płyty Wojtka Mazalewskiego i jego kwintetu, muzyka Krzysztofa Komedy. Pani Marta z Wolsztyna i pan Marcin ze Świnoujścia dostają od nas dzisiaj te płyty. Ciąg dalszy nastąpi. O 18 minut po 10 obiecałem zaprezentować nową piosenkę zespołu Coldplay z zestawu do głosowania na listę. To przy okazji polecam. Już nie trzeba głosować na top wszechczasów. Wyniki 1 stycznia, ale na listę bardzo proszę. Polskieradio.pl, ukośnik trójka. Got to keep dancing with Agnieszka mówi, że na razie nie, a pan Zbigniew napisał, pan Zbyszek napisał, że jedna z najładniejszych piosenek na tym nowym, na tej nowej płycie Coldplay, Everyday Life. To takie życie, jakie lubię. Codzienność jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Harry Styles ma numer jeden w Ameryce z nową płytą, a to piosenka z zestawu na listę. Takie wyznanie najcichsze Harry Styles, Adore You, w zestawie do głosowania na listę. 26 minut po 10. Lecz zostawiasz na szklance świetny ślad. To nic, że ona przyjdzie. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Ma nam 30 dzień grudnia, urodziny przed Sylwestrem, Jeff Lynne. Jeff Lynne ma dzisiaj urodziny, ale nie tylko. Patti Smith. Pozdrowienia przy okazji dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Desire is hunger, is the fire I breathe. Because the Night, to oczywiście piosenka Bruce'a Springsteena, wykonana przez Patti Smith. Dziś Patti ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Za 19 minut będzie godzina 11. Thank you. włączyłem trochę czasu przyspieszacz, ale nie udało się. Dopiero teraz jest za 21 minut, godzina 11, a to Four Seasons, December 63, takie ładne wspomnienie. Nowe nagranie grupy Believe. Mirek Gil, jego Believe, a gościnie Ginian Wild z Wielkiej Brytanii. No i piosenka bardzo ładna, jak Państwo słyszeli. All I Know jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. Raz jeszcze polskieradio.pl, ukośnik trójka. Za 16 minut 11. Dobrze mówię? Za 16 minut 11. Fajny film. Koniec roku zwykle obfituje w atrakcyjne premiery filmowe. Tak jest i tym razem. W kinie możemy również bawić się w Sylwestra, a po północy witać nowy rok. Jedną z wielu tego rodzaju propozycji przygotowała sieć Multikino. Z reprezentującą ją Natalią Kaletą Nguyen rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taki czas, kiedy możemy spodziewać się w kinach najbardziej spektakularnych filmów, czy w tym roku też takie zawitały? Oczywiście liczne premiery. Kiedyś było trochę inaczej. Dystrybutorzy nawet bali się wprowadzać nowe tytuły. Udało się to przełamać Disneyowi wraz z powrotem Gwiezdnych Wojen na wielkie ekrany. I rzeczywiście od kilku lat ten grudzień już nie jest takim okresem, kiedy nie mamy w czym wybierać w kinie, tylko jest tym okresem, kiedy planujemy naprawdę na co wybierzemy się z rodziną i z przyjaciółmi. I w tym roku najgorętszą grudniową premierą są Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie. No ale to już za nami. Ale to już za nami. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze chciałby nadrobić, bo nie widział, to zapraszamy. Ale oprócz tego tytułu widzowie mogą wybierać również w innych. Mamy coś mrocznego, czyli Czarne Święta. Natomiast jeżeli chcemy wybrać się z dziećmi, to może Śnieżna Paczka albo Kraina Lodu 2, która nadal jest na wielkim ekranie. Czyli z jednej strony horror, mroczny horror dla dorosłych, z drugiej strony na przykład animacje dla najmłodszej widowni. Dokładnie. Poza tym teraz jeszcze z animacji właśnie do kin wszedł Misiek i Chiński Skarb, co myślę, że też spodoba się naszym małym kinomanom. A jeżeli chodzi o jeszcze inne tytuły, to oczywiście komedie romantyczne, których przy okazji świąt nie może zabraknąć, tutaj Jak poślubić milionera czy Last Christmas. Natomiast właśnie na wielkim ekranie zawitało Jumanji, Następny poziom, który z powrotem wciągnie widzów do gry pełnej przygody i humoru. Jeżeli chcemy wybrać coś może tutaj z polskich tytułów, to Pana T ze świetną rolą Pawła Wilczaka, który opowie o pisarzu uwikłanym w szemrane interesy socrealistycznej Polski. A i też ze świetną rolą Sebastiana Stankiewicza nagrodzoną, to wprawdzie drugi plan, ale nagrodzoną na ostatnim festiwalu w Gdyni. No i to już jest poważniejsza propozycja. Tak, to już jest poważniejsza propozycja. Natomiast jeszcze, jeżeli coś takiego lżejszego, poświątecznego, to do kin wchodzi też Futro z Misia, tak zwany duchowy następca kultowej komedii Chłopaki nie płaczą. Oczywiście z typową dla takich komedii obsadą jest Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura, Michał Milowicz. To też pod koniec grudnia na wielkim ekranie. W tym roku w Multikinie w wybranych miastach organizujemy jak co roku Sylwestra. I tutaj widzowie też będą mogli wybierać wśród takich pokazów przedpremierowych. Będziemy mieli... No właśnie, jakieś specjalne super premiery. Tak, przedpremierowo będzie można zobaczyć film Gorący temat, natomiast premierowo film Pan T, to będzie jeden z pakietów i jeszcze tutaj w ten pierwszy pakiet wchodzi Oficer i szpieg w reżyserii Romana Polańskiego, teraz dość głośny tytuł. Natomiast drugi pakiet jest właśnie lżejszą propozycją, tutaj mamy Futro z Misia, Mayday i Jak zostałem gangsterem, Historia prawdziwa i to też będzie przedpremierowo. Z tych dwóch pakietów osoby, które mają ochotę na filmowego Sylwestra w tym roku w Multikinie mogą wybierać, a szczegóły oczywiście u nas na stronie multikino.pl. Ten repertuar noworoczny jest zdecydowanie rozrywkowy. Tak, jest zdecydowanie rozrywkowy. Myślę, że trochę teraz przy tej szarej pogodzie za oknem to każdemu się przyda, żeby po wyjściu z kina mieć po prostu dobry humor i miło spędzać czas. Z Natalią Kaletą Nguyen rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Futro z Misia. Trzeba będzie się zainteresować. Za 12,5 minuty, godzina 11, to teraz filmowa piosenka. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. No, that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker, just kept drinking till the jokes he was thinking that's true. Your mama was a thinker, she just wasn't thinking of the day that you looked at him and said I do. 'Cause I will always try to get my life together. We always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high. The way that we showed ya, the way that we told ya was decent. This is how we want you to get high. This is how we want you to get by. My daddy was a George Michael. Pani Marzeno, nie Kraina Lodów 2, tylko Futro z Misia mnie zainteresowało, jeśli chodzi o nowe filmy. Za 8 minut będzie godzina 11. Teraz chciałbym wrócić do tematu. Pan Piotr napisał dzisiaj ładnie o godzinie 9. Teraz robię sobie 3 godziny przerwy od Top 2000, a potem wracam do tej audycji, do tego programu. Nie powinienem reklamować innej stacji radiowej, ale to stacja holenderska, więc myślę, że mogę spokojnie. Od świąt do Nowego Roku prezentują 2000 piosenek po sobie. Prezenterzy zmieniają się co 2 godziny. Jest kawiarenka, do której można się wybrać. No i lista 2000 piosenek. Wczoraj rozczulił mnie bardzo Charles Aznavour, Yesterday When I Was Young. Pewnie trzeba będzie sięgnąć po tę piosenkę, bo zapominamy o wielu utworach, które mijają nas gdzieś bokiem. No a za to pamiętamy o tych wszystkich największych, wielkich, większych i największych. I tak zauważyłem, że w tym holenderskim topie sporo George'a Michaela i grupy Wham, no ale także, co mnie akurat bardzo cieszy, dużo Abby. Jeden dzień przed Sylwestrem. To dobra pora, żeby przypomnieć tę piosenkę, też dokładnie sprzed 40 lat. Hanging in the air.